fazer a nossa prece. A gente sempre pede para nesse momento ficar bem confortáveis. Viscanu, sige en bøn, og vi beder alle om at slappe rigtig godt af. Eu posso colocar uma música? Jeg vil gerne sætte et stykke musik. Esse é o CD da... Então vamos ficar bem relaxados. Vi skal slappe af. Vamos respirar bem fundo, mais de uma vez. Og trække vejret dybt endnu en gang. Vamos aproveitar esse momento em que estamos em contato com esses espíritos amigos. Vi skal benytte os det her tidspunkt, hvor vi er i kontakt med de her åndelige væsener. Esses anjos benfeitores que velam por nós. Disse engler, som er her for vores skyld. Esses verdadeiros embaixadores divinos. Disse virkelig guddommelige ambassadører. Que deixando seus lares, suas famílias, seus mundos de alegrias. Som har valgt at forlade sine, sit hjem og sine venner og sin familie. Descem até aqui a terra para nos estender as mãos. For at komme hertil og række os en hånd. Nos convidando para o amor, para a caridade, para o perdão. Og inviterer os til kærlighed, til barmhjertighed og til tilgivelse. Então vamos fazer a nossa prece. Eu vou recitar uma música. Så lad os nu sige vores bøn, og jeg vil citere en sang. Chamada Meu Caminho, de Jorge Tufaud, Anca e Darcy Gonçalves. Som jeg kaldede Min Vej af de her tre komponister, eller tre mennesker. Vamos fazer com bastante sentimento. Será a nossa prece, onde os espíritos nos aplicarão passes espirituais. Og vi tillader vores følelser at komme frem i bønnen, så vores venner kan give os healing, vores åndelige venner kan give os healing imens. Porque os espíritos benfeitores já estão aqui apostos. For de åndelige hjælper, de er her allerede til stede. Socorrendo a todos nós, encarnados e desencarnados. Og hjælper os på den fysiske plan og på den åndelige plan. Deus é bom para mim. Gud er god mod mig. Eu vou falar antes de você. Tá. Cuida de mim e comigo vai. Jamais estou sozinho. No meu caminho, comigo vai. No meio da tempestade, eu sinto a sua mão, que me levanta, que me sustenta, que me ampara em plena escuridão. Olhando no horizonte, atrás dos montes, eu vejo o sol nascer. Olhando o azul do céu, vejo as estrelas e sinto o seu poder. O riso descontraído de uma criança, quanta beleza traz. Por isso eu canto, enxugo o pranto, num Deus de luz e paz. Vou pela vida a cantar, seu grande amor anunciar, a toda gente vou dizer, que esse amor todos devem ter. Grande amor, sublime amor, o amor de meu Deus, o amor de amar. Gud er god mod mig. Han passer på mig, og med mig går han. Aldrig er jeg alene. På min vej går han med mig. Midt i stormen føler jeg hans hånd, som løfter mig, som støtter mig. Som støtter mig i mørket. Og når jeg kigger i horisonten bag ved bjergene, ser jeg solen gå op. Og når jeg ser den blå himmel, og jeg ser stjernerne, mærker jeg hans kraft. den lette smil, det lette barnlige smil af et barn, så meget skønhed bringer. Derfor synger jeg, og jeg tørrer tårer i en Gud af lys og fred. I livet går jeg, mens jeg synger. Hans store kærlighed fortæller jeg. Til alle mennesker siger jeg, at denne kærlighed må alle have. Store kærlighed, sublim kærlighed. Kærlighed, min Guds kærlighed.